Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Polskie myśliwce F-16 eskortowało amerykańskie bombowce w czasie przelotu nad Europą. NSZZ Solidarność rozpoczęła kampanię na rzecz zdrowia pracowników handlu. Polscy prokuratorzy prowadzą w Smoleńsku oględziny wraku Tu-154M. Polskie myśliwce F-16 eskortowały amerykańskie bombowce B-2 i B-52. Przelot samolotów nad Europą, w tym również nad naszym krajem, to część manewrów amerykańskiego lotnictwa o kryptonimie Global Tender 20. Minister obrony Mariusz Błaszczak, pytany o ćwiczenia, powiedział, że po raz pierwszy polskie siły powietrzne zostały w tak dużym stopniu włączone w szkolenie sił powietrznych naszego sojusznika zza oceanu. Ćwiczenie ma charakter niezwykle istotny, gdyż związane jest z odstraszaniem, a włączenie po raz pierwszy w historii polskiego lotnictwa do ćwiczeń świadczy też o wysokim profesjonalizmie polskich pilotów. Global Tender to ćwiczenia przeprowadzone co roku. Ich głównym celem jest szkolenie pilotów maszyn lotnictwa strategicznego do zadań w ramach zobowiązań sojuszniczych. Stop stosowaniu bisfenolu A. Pod takim hasłem przedstawiciele handlowej Solidarności rozpoczęli kampanię na rzecz zdrowia pracowników handlu. Jak wyjaśnia Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń Solidarności, zatrudnieni są narażeni na stałą styczność z bisfenolem A, który jest stosowany do drukowania paragonów fiskalnych i zwiększa ryzyko raka i niepłodności. Tym razem Związek Solidarność walczy o zdrowie pracowników handlu przede wszystkim. Ponad 2 miliony ludzi narażonych właśnie na bisfenol A. Jest to substancja, która wywołuje wiele szkodliwych dla zdrowia powikłań, raka piersi, raka prostaty, ale również niepłodność, nadwagę. Poszczególne kraje Unii Europejskiej wprowadzają ograniczenia w używaniu bisfenolu A. Należą do nich m.in. Francja i Szwecja. Był patronem jednej z białostockich ulic przez 1,5 roku. Teraz to się zmieni. Większość radnych zdecydowała o zmianie nazwy ulicy majora Zygmunta Szendzielorza, pseudonim Łupaszka, na Podlaską. Postać jest nieakceptowana przez część mieszkańców i wzbudza wiele kontrowersji. To jest bohater narodowy, zasłużył na najwyższe uznanie. Odznaczony ordenem Sztuki Militarii, pochowany z wszelkimi honorami, zostaje odebrany i oddany z czci. Hańba! Mamy ze szczęścia osób, które uważa niestety inaczej. Pan przed z kartką, z napisami? Napisami w języku litewskim i białoruskim. To są nazwy trzech miejscowości. Spalone wsie, za które według historyków odpowiedzialność ponosi Łupaszka. To trzeba udowodnić, że był tym zbrodniarzem, a tego się nie udało zrobić. Major Zygmunt Szyngierusz Łupaszko zasłużył się chwała bohaterom! Zagłosowało 13 radnych, 12 radnych było przeciw. Stwierdzam, że miasto podjęła uchwałę. Zdaniem części historyków, oddział, którym dowodził major Szendzielosz, miała dopuścić się zbrodni ludobójstwa. Polscy prokuratorzy prowadzą w Smoleńsku oględziny wraku Tu-154M. Nie jest znany szczegółowy zakres prowadzonych przez nich badań. Z komunikatu Polskiej Prokuratury Krajowej wynika, że nasi eksperci będą prowadzić czynności procesowe wspólnie z funkcjonariuszami Komitetu Śledczego. Wcześniej media podawały, że chodzi o badania, o które poprosili amerykańscy specjaliści współpracujący z polską prokuraturą. Polscy śledczy ostatni raz uczestniczyli w oględzinach wraku Tu-154 w maju. Prokuratura Krajowa poinformowała wtedy, że ich praca nie została zakończona. Tym razem przedstawiciele polskich organów ścigania mają pozostawać w Smoleńsku co najmniej do końca tygodnia. Ustalenia przyczyn katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, od początku utrudnia strona rosyjska. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku maszyny, tłumacząc, że jest to dowód rzeczowy dla rosyjskich organów ścigania. Polsce nie zwrócono również rejestratoru lotów, czyli tak zwanych czarnych skrzynek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od zera na Podhalu do plus 1 stopnia na Podlasiu i 4 w centrum oraz na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 8, w Rzeszowie 9, a w Szczecinie i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Jak zwykle po tym sygnale odzywam się ja, a nazywam się Wojciech Mann i witam wszystkich maniaków i wszystkich tych, którzy maniakami po ciemku mają ochotę zostać. Pierwsza płyta, którą dziś będę prezentował, to wynalazek, jak niektórzy mówią, sprzed wielu lat, związana przynajmniej tytułem tego pierwszego utworu, który usłyszymy, ale brzmieniowo w sumie parę utworów spełnia wymogi. Mianowicie ten tytuł brzmi Weeping Mama Blues, a o zespole słówko, bo i tak niewiele wiem po utworze. She could call her on when I was i mieliśmy bluesa, były gitary, był wokal, ale specjaliści, wytrawne ucho, powiedzą, no ale to takie trochę jakieś nieskomplikowane, takie archaiczne, no bo wszystko to prawda. To jest nagranie zespołu, który zarejestrował materiał tylko na jedną płytę. Działo się to dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w roku 1971, amerykańska grupa Felt, którą odkryłem trochę dzięki słuchaczom i która no, przypadła mi do gustu. Młodzi ludzie i tylko pytanie, jak to się stało, że z takim potencjałem, bo przyznać trzeba po wysłuchaniu albumu, że potencjał był, zakończyli swoją działalność i gdzieś przepadli, rozsypali się w nicość. No ale zostały nagrania i jak mówią badacze historii rocka, ta oryginalna płyta winylowa była przedmiotem pożądania wielu kolekcjonerów, a specjaliści, którzy już dotarli wreszcie do materiału na niej zawartego, stwierdzili, że to bardzo dobre. Oczywiście, jak zwykle powtarzam to w kółko, opinia ostateczna należy do Państwa, ale myślę, że się zgodzą słuchacze Maniaka, że z tego mogło jeszcze sporo dobrego wyniknąć. Niestety skończyło się na tej jednej, tylko jedynej płycie, z której wybrałem na dziś jeszcze dwa utwory, World i Destination. Oto zapomniana sprzed lat grupa Felt. All you want should point out what I like. every day we spend together has touched my heart forever. But I must leave now or never and seek a life that I must live. Thank you. To była grupa Feld sprzed, jak powiedziałem, wielu lat, 1971, a teraz coś bardzo nowego, bardzo współczesnego, ale też niespodziewanego, bo ten artysta, mianowicie Joe Bonamassa, no po prostu rozpieszcza, nawet powiedziałbym przerozpieszcza swoich fanów, wciąż wydając nowe płyty, głównie koncertowe, no bo jednak przygotować materiał na studyjną, porządną płytę, to trochę czasu trzeba, ale Bonamassa niejako jak z rogu obfitości rozrzuca te swoje koncerty wrzucone na płyty i oto jak brzmi na najnowszej edycji swoich rejestrowanych występów, tym razem z Sydney. Thank you. To było nagranie This Train z płyty Blues of Desperation. Bonamassa oczywiście ma świadomość, że, przepraszam za potoczność tego wyrażenia, sprzedaje ten sam towar, ale umówmy się, wersja koncertowa to jest zupełnie inna jakość. To są inne długości utworów, to są inne dynamiki, inaczej to wszystko się rozwija, inna jest atmosfera praktycznie na każdym koncercie, może się coś wydarzyć. I artyści tego formatu rejestrują bardzo wiele swoich koncertów, a potem oni, bądź wynajęci przez nich producenci i specjaliści, wybierają to, co ich zdaniem brzmi najlepiej, to, co się zarejestrowało najlepiej. No i potem powstają takie różne płyty opatrzone określeniem live. No więc Joe Bonamassa, Live at the Opera, ta słynna opera w Sydney, architektoniczne takie cudo, które się pojawia na wszystkich kartkach pocztowych Sydney. I jeszcze jeden utwór, Długas, ale my się tu w maniaku tego nie boimy. Joe Bonamassa. Thank you. shake it love, give a little something for free. Wysłuchaliśmy zarejestrowanego występu Joe'ego Bonamassy w Opera House w Sydney. To jest rzeczywiście bardzo nowa płyta. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania mam prawie nową płytę, bo ukazała się na rynku w ubiegłym roku. Co prawda wielokrotnie podkreślam, że repertuar tej audycji nie jest przygotowywany w zawody i w ściganiu się, kto nada nowsze utwory, bo bardzo często sięgam po różne wynalezione płyty sprzed wielu lat, czego dowodem niech będzie choćby Feld, który wystąpił w dzisiejszym wydaniu Maniaka. No ale podaję mniej więcej czas nagrania, chociaż w czasach, w których żyjemy, wystarczy parę kliknięć i wszystkie dane wyświetlają się dużo dokładniej niż ja to robię w audycji. No to taki wstęp informacyjny. Płyta z ubiegłego roku, artysta troszkę taki, powiedziałbym, dla niektórych zagadkowy. Występuje jako C6 Steve i ja już parokrotnie prezentowałem jego utwory z różnych płyt. Chwilami jest taki bardzo surowy, akustyczny i niemal folk bluesowy, a czasem bardziej elektryczny i więcej ma takiej właśnie współczesnej energii. Enigmatyzm tego Steve'a polega również na tym, że on, choć jest Amerykaninem, to wiele lat przebywał w Europie, tu nagrywał, w Skandynawii i zwykle tak jest, że amerykańscy muzycy, którzy przyjmują kraj poza Ameryką, poza Stanami, konkretnie Zjednoczonymi Ameryki Północnej, jako bazę, troszkę mniej się liczą u siebie w domu. Ale od razu podkreślam, nie ma to zupełnie wpływu na jakość muzyki, bo często właśnie taki ktoś tworzący z dala od źródeł bluesa daje sobie z tą muzyką i z jakością swojej artystycznej propozycji radę podobnie, a chwilami lepiej niż ci, którzy za oceanem tworzą. To jest moje podprowadzenie do kończącej dzisiejsze nasze spotkanie porcji dwóch nagrań pochodzących z najnowszej jak dotąd płyty C6 Steve'a, Can You Cook. To tyle będzie w dzisiejszym Maniaku. Życzę Państwu miłego odbioru. what, who, me, me, me, me, me, me, me, me. I got to make sure, or you ain't want it for. I said, man, I ain't never done nothing. I be headed down, down, down, down, down, down, down, down. I be headed down the road, just as fast as my feet can go. I be headed down the road. Still see the fruit before me.